testów na służbę zdrowia. Na ławie oskarżonych zasiądzie dziś przywódca gangu, który napadł na polską parę w Rimini. Kongojczykowi grozi 20 lat więzienia. W hołdzie ofiarom ataków w Marsylii i Las Vegas symbol Paryża, wieża Eiffla, zatopiona w ciemności. Domagają się większego finansowania służby zdrowia, skrócenia kolejek i podwyżek. Około 20-osobowa grupa lekarzy rezydentów z całej Polski rozpoczęła protest głodowy w Warszawie, w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego. Oczywiście, że nie jestem zadowolony z pensji 14 zł na godzinę, bo za takie pieniądze pracuje młody lekarz w Polsce. Głodówka wygląda tak, że nie jemy pokarmów stałych, natomiast płyny, czyli wodę czy soki będziemy pić. Mówi Damian Kurzewski, lekarz rezydent z Tarnowa, młoda lekarka Urszula Knych dodaje. Zarabiamy niecałe 1500 zł na rękę. Przeszłam 6 lat studiów, nie 5, tak jak moi rówieśnicy. Więc niestety patrząc na moich rówieśników, którzy nie poszli w medycynę, nie jestem zadowolona, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile pracuję. A od lekarza wymaga się, żeby pracował 24 godziny na dobę i był zadowolony z tej pensji. Lekarze rezydenci domagają się podwyżek płac do 2 średnich krajowych. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, odnosząc się do postulatów płacowych, mówi. Trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Oczekiwania na poziomie 2 średnich krajowych dla młodych lekarzy są po prostu nierealne. Nierealne zarówno w samej służbie zdrowia, jak i w systemie państwa, które jest nie najzamożniejszym krajem na świecie. Minister zdrowia podkreślił jednocześnie, że jest otwarty na dialog. Wyraził też nadzieję, że protest nie zagrozi pacjentom. 20-letni Kongijczyk, przywódca gangu, który w sierpniu napadł na parę polskich turystów we włoskim Rimini, stanie dziś przed sądem. Grozi mu kara 20 lat więzienia. Akt oskarżenia liczy 10 punktów. Wszystko wskazuje na to, że imigrant z Konga, który przed 2 laty otrzymał prawo pobytu we Włoszech z powodów humanitarnych, zostanie osądzony w błyskawicznym, uproszczonym trybie. Jego proces rozpocznie się niespełna miesiąc po aresztowaniu. Pod koniec września Kongijczyk zmienił strategię i przyznał się do brutalnego ataku na dwoje Polaków, w tym gwałtu. Wcześniej odpierał wszystkie zarzuty. Wytoczenie mu błyskawicznego procesu umożliwił fakt, że przyznał się do winy. Polskich turystów, którzy po pobycie w szpitalu wrócili do kraju przed sądem w Rimini, reprezentować będzie włoski pełnomocnik. Zmianami w systemie podatkowym podczas wtorkowego posiedzenia zajmie się rząd. Będzie to realizacja obietnic złożonych przez wicepremierów Piotra Glińskiego i Mateusza Morawieckiego, zapowiedziała w programie Gość Wiadomości premier Beata Szydło. Będziemy po raz kolejny przyjmowali zmiany podwyższenia kwoty wolnej od podatku i również będziemy przyjmowali zmiany, która pozwoli na wspieranie artystów, dziennikarzy. Pełna kwota wolna od podatku, taka jakbyśmy zakładali, jaką byśmy oczekiwali, czyli to myśmy zapowiadali w kampanii wyborczej 8 tysięcy złotych. Myślę, że to jest przyszły rok. Premier dodała, że docelowa wysokość kwoty wolnej od podatku będzie wprowadzana etapami. Od kilku minut wieża Eiffla zatopiona w ciemności. W hołdzie ofiarom ataku nożownika w Marsylii i masakry w Las Vegas na symbolu Paryża o północy wyłączono iluminację. W niedzielę na dworcu w Marsylii dżihadysta zamordował 2 studentki. Do tego ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. W Las Vegas w poniedziałek naszego czasu 64-letni sprawca zabił 58 osób, a 500 ranił. Mężczyzna strzelał z okna hotelowego do ludzi bawiących się na koncercie muzyki country. Francuskie Zgromadzenie Narodowe będzie dziś decydować, czy wprowadzić nowe prawo antyterrorystyczne. Co do rządowej propozycji, podzielona jest prawica. W listopadzie wygasa stan wyjątkowy wprowadzony we Francji przed 2 laty, ale władze podkreślają, że zagrożenie terrorystyczne nie minęło i że należy dostosować istniejące przepisy prawa do nowych warunków. Część prawicowych polityków jest przeciwna odwołaniu stanu wyjątkowego, który krytykuje lewica widząca w związanych z tym uprawnieniach dla policji i służb specjalnych ograniczenia praw człowieka. Z kolei inna część prawicy jest zdania, że proponowane ustawy są zbyt liberalne w obliczu istniejącego zagrożenia. Tak widzi sprawy przywódca Centrum François Bayrou. W propozycji rządu chodzi o to, żeby wprowadzić takie środki, które będą w skuteczny sposób wpływały na to, aby nie doszło do takich nieszczęść, jakie ostatnio miały miejsce w Marsylii. W propozycji nowej ustawy znalazły się m.in. takie zapisy obecnie istniejące w przepisach stanu wyjątkowego, jak możliwość nałożenia na podejrzaną osobę aresztu domowego czy dokonania rewizji w nocy, przed świtem. W normalnych warunkach było to we Francji zabronione. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A dziś deszczowo będzie w całym kraju, choć w centrum, na północy i na zachodzie zza chmur wyjrzy też słońce. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. No to zaczynajmy PS do drugiej w nocy. I wanna be like you. Zaczęły siostry z zespołu eBay i rzeczywiście takie westchnięcie, czy też takie hasło na dzisiaj przygotowałam. Chciałabym być taka jak ty. Ale to ty nie będzie dotyczyło dzisiaj dziewczyn z eBay, a dotyczyć będzie Kierana Hebdena. Jest nowa płyta Forteta, New Energy, a zatem jest to wspaniała okazja i jednocześnie pretekst, aby bezwstydnie zbudować nasze nocne spotkanie dookoła twórczości właśnie tego artysty. Kiedyś był taki film Być jak John Malkovich, który pozwalał troszeczkę wejść do głowy artysty. My dzisiaj nie będziemy podejmować takiej próby, chociaż słuchając muzyki Forteta z pewnością zbliżymy się do tego, co może w jego głowie się dziać. A zatem New Energy. Thank you. Dwa nagrania z tej najnowszej płyty. Jedno, które płytę otwiera, delikatny, krótki wstęp. Zresztą takich krótkich utworów, które łączą te dłuższe, zbudowane już dookoła pewnej akcji, jest na tej nowej płycie kilka. A potem nagranie, którego słuchamy już od dawna, słuchamy go wspólnie, Planet. Sytuacja, w której jest teraz Fortet w roku 2017, zdecydowanie rzecz jasna różni się od tej, w jakiej znajdował się, kiedy swoją przygodę z muzyką zaczynał. Teraz wydaje sobie płyty sam, na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko i jednocześnie na własną przyjemność. Sam sobie jest panem i sam sobie jest sterem. Dawno, dawno temu jednak musiał się zdawać i zdawał się na inne wytwórnie. Jedna z nich o nazwie Domino, kiedy zdecydowała wydać się drugą płytę Forteta, wcześniej przygotowała taką specjalną epkę, która brzmiała jak idealny tytuł tej audycji. Welcome to Fortet. Nagrania z tej epki Welcome to Fortet, A Joy, a także As Serious As Your Life. I wszystko w tej epce, która miała być taką wizytówką nowego artysty w stajni Domino, słychać i gitarę, bo przecież zaczynał jako gitarzysta w zespole Fridge i mieszanie gitar i instrumentów żywych z elektroniką. Oni to także robili już wtedy w połowie lat 90. z zespołem Fridge. Jego styl, który kształtował się w pracy, a rozwinął się, kiedy zaczął już pracować na własną rękę, a nie z zespołem. Każdy artysta to jest spotkanie. Musi być ten pierwszy raz. I w przypadku Forteta ten pierwszy raz był w Berlinie, w jakimś sklepie. I to nie był sklep muzyczny. W sklepie, po którym chodziłam i oglądałam rzeczy, na które zapewne nie było mnie stać, grała przepiękna muzyka. Nie należy do bardzo śmiałych osób, ale było tak pięknie, że podeszłam do sprzedawcy i zapytałam się, kto to jest. Okazało się właśnie, że to był Fortet. Trochę osobiście. Ten utwór, który kocham najbardziej na świecie, moje pierwsze spotkanie z fortetem i ponowny powrót do My Angel Rocks Back and Forth. Zresztą to nagranie także przedstawiono na Welcome to Fortet, epce wydanej przez Domino, a potem utwór Daughter. To już utwór, który można znaleźć na najnowszej płycie tego artysty obdarzonego wyjątkową energią do tego, aby zajmować się własną muzyką i poszukiwać na własną rękę dźwięków, które się wykorzysta, kompozycji, które chodzą po głowie, płyt, które mogą zainspirować albo mogą stanowić świetny materiał do wycinania sampli, ale też artysty, który dosyć chętnie, choć wybiórczo, przygotowuje remiksy i własne wersje utworów innych artystów. Ja teraz chciałam tę sytuację odwrócić, bo teraz na naszej antenie fortet pojawi się w remiksach. We'll be right back. I do it. We'll be right back. Najpierw Atoms for Peace i ich wersja utworu Pyramid, a potem 103 Point Never w swojej wersji utworu Eveningside z płyty, na której mieliśmy tylko dwa utwory i do tego drugiego, Morningside, jeszcze dziś wieczorem dojdziemy. To raz jeszcze wejdźmy na tą najnowszą płytę, płytę, która ukazała się w zeszły piątek, Fortet i jego New Energy. Zaprasza AS. Zaprasza AS. New Energy i dwa utwory, które można na tej płycie znaleźć. Ten drugi nosi tytuł LA Trans. Wszystkie tytuły zapisuję na stronie polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, a w niej dwie litery PS. I rzecz jasna także opublikuję już po zakończeniu audycji na profilu na Facebooku, gdzie PS gra. To jeszcze jeden remiks. Remiks, który bardzo lubię. I to nie jest remiks, którego autorem jest Fortet, ale to on jest przedmiotem remiksu. A remiksuje Jamie XX.